إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي دل سوات في توفيق برامبي عز وجل في سنة درس توحيد بني أمل سوبة جوجر ci sunu téré bobu di sharh al-usul al-thalatha wa al-sheikh al-allama salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala mu melni sunu bindi bi wessu borom téré bi mi ngi don leral di woné lego lek ñort mom bu fekente ne teggul ci lu concret teggul ci ay preuve mën na nek lo xamni day jural boromam ay jafeñ jafeñ mu yaakar ne lolou muy def lu bax la non la mbir mi teude alors que demewut non motax ñu jundion la ni bari na ci baat yi yo xamni ñing koy jëfëndiko li waron moy delu wat ci alquran waaw sunu borom mom mi nga xamni mo wacce baat yoy ci alquran ñu delu wat ci alquran momé delu wat ci yonent bi nga xamni sunu borom jalla wa ala moko yoni ngir lan لتبين للناس ما نزل إليهم غير مليرال نيت ني لي يالا واتي سي نيوم ندغم يوننت بي موم رولم موي مليرال نيت ني لي يالا واتي سي نيوم وا لوكو تخ نيوكو في باي لوتخ بات يو ملني دون كو ديلو وات سي يوننت بي مليرال كو كوم نكو صحابه دان ديفه ماكو kon gis nga deugantane blocage bi ak jafé jafé bi fi mu nek kon julit dal lepp lo xamni dikkel nako lu jëm ci walu dinam na fexé ba li jitu moy mu deloko ci delu way bu woor bi té moy mu deloko ci waxi sunu borom moy alquran dello ko ci leralu yonante bi alayhi salatu wa salam te moy sunnam borom tere bi ne lolé nak kama qala ahlul jahiliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa wa illa fahum ya'taqiduna anna ha'ula la yakhluqun wa la yarzuqun wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura وإنما قصدهم التوسط عند الله عز وجل ولذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم ذبحوا للقبور ونذروا للقبور واستغاثوا وهتفوا بالأموات والله المستعان مني لولي دافو نوروك رك كيف كيف لا gaña jitu demb don tontu yonante bi alayhi salatu wa salam nan ko ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa sunu ñi dal jaamuñ len ludul ne dañoo bëgg ñu jégel ñu yalla manam yeferi makkaya muy bokalé kat yu jitu yi yoyé ñu daan jël ci ay xërem ak yoyu dañ ka daan duppé ay nit ñu bax magok dañ ka daan duppé ay nit ñu bax ñenn ci ñu mufassiru ni dañuy wax ñu né laata benn góor la woon boo xam ni bu aj jotaan da daan jël am-amam dépensé ko ci ay ñam ay togg, bu ko defee di ko jox gaa ñi nga xam ne dañuy ñëw ci kaaba gi. Xam nga ko loolu lu baax la, waaye ba mu deewee nag gaa ya daal di dem fañ ko suul daal di koy yëkkati tabax ko. Mujj gi nag gaa yi tàbbi ci jaamu ko. Gis nga kon mangoog yu mel noonu nag lañ yoroon. Bu ko defee ñu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñii de jaamuñ leen lu dul ne dañoo bëgg ñoom ñu jegeel ñu yàlla, ndax ñun jàpp nañ ne ñii ñu baax lañ, ñu sell lañ, am nañ place ca yàlla. Mu ne ñoom loolu lañ gëmoon. Mu ne ñoom nekkuñu woon ñoo xam ni dañoo gëmoon ne seen yooyu ñu doon jaamu wëlis borom bi tabaraka wa taala am nañu capacité wu bind ay mbindeef. Déedéet gëmuñu woon loolu, te it gëmuñu woon ni seen yooyu ñoom ñoo yoroon nuk wërsëg. Déedéet gëmuñu woon ni seen yooyu ñoo yoroon dund ak dee. Déedéet gëmuñu woon ni seen yooyu ñoo yor li nga xam ne mooy dekki. Waaye seen jubluwaay mooy jël ñooñu ndéem ñu baax lañ, ñu def leen ay intermédiaire seen digg ak borom bi tabaraka wa taala. Mu ne loolu nag moo leen yóbbee mbëggeel gu ëpp googe, yaakaar gu rëy googe, njort googe moo leen yóbbee ba ñu wëlbati nag yenn poñ yi nga xam ni ay poñu jaamu yàlla la di ko defal seen gaañoo ñi. Ngir lan? Ngir jegeñ jegeñ loo ko gaaño. Mu ne ñuy rendil ba melia, gis nga ko comme fu mel ni laata, jigéen ji nga xam ni amagut doom te sëy na lu yàgg, ñu ne ko demal foofee ca bàmmeel ba, parce que def fa ay sarax, def ay ñaan, rendil fa. Ki am soxla bëgg nàngam, wala ki commerce, wala ki nga xamante ni nii bëgg na toolam naat ak yu deme noonee, demal foofu nga rendi, def ay sarax, génnee nàngam, def nàngam ma ngoog. Demal foofu nga nizar fa, gis nga gaañ kon doon tàbbi ci yooyee. Di fa xettaliku, di xettaliku ci waydee yi ma ngoog. Bu jafe-jafe ñëwee dal seen kaw, ñuy xettaliku ci ñoom, waaye di leen woo, di leen woo, di leen ñaan, waaye di leen woo di sukkasndiku ak xettaliku ci ñoom. Te fekk yi yépp ay jaamu yàlla la yoo xamante ni nii kiñ ko war a defal mooy borom jaam yi ma ngoog. Gisoon nañ ne mbindeef ak mbaaxam ak gut ci ñu jël li yàlla moom di ko ko defal. Loolu nag ñu bari dañ koy jaawaleeg beneen mbir. Loolu tekkiwul ne da ngay soofantal nit ku baax kooku, wala da nga koy xeeb, wala da nga koy doyadil. Déedéet au contraire kay da nga koo teg palaasam bi mu yelloo. Parce que nit ki lu mu baax baax jaamu yàlla la, te jaamu yàlla amut mérite, amut ñeelu ko benn yoon ci ñuy jël li yàlla moom di ko ko jox, di ko ko jox ma ngoog. Kon soo nee nit ku baax yi deesu ko ñaan, deesut xettaliku ci moom, deesul wàt ci moom, deesu ko jébbalul, loolu alquran benn moo ci jiitu. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci loolu la nekkoon di ko jàngal sahaaba yi di leen ci yar ma ngoog. Ñaareel ba nit ku baax kookee moo xam yonent la, moo xam walliyu la, moo xam sahaaba la, teg nga ko dëggantaan palaasam bi mérité wo. Kon loolu tekkiwul ne dang ko ñàkkal warma wala dang ko manqué de respect. Ñaar yooyu wuute na ma ngoog, ñaar yooyu wuute na, ndax ñaan xettaliku jébbalu dimbaliku yooyu ay jaamu yàlla la. Dee su ko defal mbindeef, dee su ko defal mbindeef ma ngoog. Kon ñu wattandiku di dugalante ay wax yoo xam ni àndut te bokkut, waaw àndut te bokkut. Loolu ñu bàyyi ci xel bu baax, di settantal bu baax baat yi, waaw di càmbar wax yi. Tey lu ñëw ñu fexe delloo ko ci alquran mooy waxi yàlla ma ngoog, moo féete kaw ñëpp ma ngoog, mooy dëgguk sunu boroom. Dëgg googu moo féete kaw ñëpp. Kenn mënta gën a yorub mbaax ba yor lu gën a baax alquran. Kon loolu ñu bàyyi ko xel. Delloo ko it ci njàngale yonante bi alayhi salaatu wasalaam, mooy gën ji mbindeef ki borom bi tabaraka wa taala tànn. Kon mbindeef mënta baax ba gën yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Bu ko defee ñu jiital alquran, jiital njàngale yonante bi alayhi salaatu wasalaam, mu nekk référence yi, mu nekk delluwaay yi, mu nekk balance bi, lu ñëw ñu delloo ko ci foofu ma ngoog. Bu ko defee daañu mën a sóobu ci diina sóobuwaay bu leer, sóobuwaay bu wér. Kon dañuy daldi teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.